reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To program trzeci Polskiego Radia. Piątek, 20 grudnia jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rekordowa licytacja w Trójce na rzecz podopiecznych Fundacji Świętego Mikołaja. Piotr wywrócił choinkę stojącą na Krupówkach w Zakopanem. Kilka osób zostało rannych. Za wyrzucenie na ulicę w Brukseli będzie niedopałka, będzie grozić mandat w wysokości 200 euro. Miasto zaostrza przepisy. 921 tysięcy złotych. Tyle pieniędzy zebraliśmy dzięki trójkowym słuchaczom z dotychczasowych licytacji. Ta kwota nie uwzględnia jednak wpłat na konto Fundacji Świętego Mikołaja i dochodu ze sprzedaży płyty Święta Bez Granic. Dzięki dzisiejszej licytacji udało się zebrać ponad 326 tysięcy złotych. To jest rekord zbiórki w czasie jednej licytacji. W weekend będą kolejne szanse, żeby pomóc podopiecznym Fundacji Świętego Mikołaja. Kolejne licytacje w audycji Piotra Meca, lista osobista i niedzielnej trzeciej stronie medalu. Halny wywrócił choinkę stojącą na Krupówkach w Zakopanem. Ogromne drzewko przegniotło kilka osób. Jak informuje Radio Kraków, jedna osoba jest ciężko ranna, została zabrana do szpitala. Kilka osób z niegroźnymi obrażeniami jest opatrywanych na miejscu. Na Krupówkach pracują strażacy, policjanci, służby miejskie, które usuwają przewrócone drzewko. Na południu Małopolski obowiązuje drugi stopień ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Na Podhalu Halny wieje już z prędkością około 100 km na godzinę, w górach nawet 170 km na godzinę. Nowelizacja ustaw o ustroju sądów powszechnych i Sądzie Najwyższym ma przeciwdziałać chaosowi i anarchii, mówi minister sprawiedliwości. Wcześniej nowelizacja została przyjęta przez Sejm. Zbigniew Ziobro ma nadzieję, że Senat nie będzie zwlekał z zajęciem się nowelizacją. Ta ustawa pełni rolę remedium na zjawisko, które może by sprowadzić do próby podłożenia ładunku wybuchowego pod filary polskiego sądownictwa. Rzecz bowiem sprowadza się do tego, że zgoda na kwestionowanie statutu sędziów przez innych sędziów, zgoda na to, że niektórzy sędziowie powoływani w określonym czasie przez jedną lub drugą Radę Sądownictwa albo wcześniej przez Radę Państwa będą kwestionowani wobec wątpliwości co do organu, które uczestniczyły w ich powołaniu, powoduje całkowitą niepewność prawną. Borys Budka, szef klubu Koalicji Obywatelskiej, mówi, że ustawa jest krytycznie oceniana przez Komisję Europejską, która napisała w tej sprawie list do polskich władz. To jest list, w którym obnaża się te wszystkie kłamstwa, którymi państwo karmicie nas przez ostatnie 24 godziny. To jest list, który mówi prawdę o tym, że po raz kolejny przedkładacie projekt ustawy niezgodny z prawem europejskim i niezgodny z elementarnymi standardami państwa prawa. Nowelizacja zwiększa m.in. zakres spraw możliwych do podjęcia przez rzecznika dyscyplinarnego sądów powszechnych. Poszerza także kompetencje Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego o rozstrzyganie spraw w przypadku procesowego kwestionowania statusu sędziego lub jego uprawnień do sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Nowelizacja ponadto zakłada wprowadzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów za działania albo zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Chodzi na przykład o działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego. W budynku rządowym Winston-Salem w Karolinie Północnej doszło do strzelaniny. Dwie osoby zginęły, dwie zostały ranne. Szczegóły zdarzenia i tożsamość ofiar nie zostały ujawnione, ale nieoficjalnie podaje się, że zabici i ranni to pracownicy rządowi. Według władz miejskich zagrożenie minęło, a obrażenia rannych nie zagrażają ich życiu. Będą surowsze kary za zaśmiecanie Brukseli, zdecydowały władze miasta. Na przykład za wyrzucenie gumy albo niedopałka na ulicy będzie grozić mandat w wysokości 200 euro. W niektórych przypadkach kary wzrosną czterokrotnie. Będzie to dotyczyć wyrzucenia niedopałka na ulicy. Do tej pory mandat wynosił 50 euro. W przypadku wyrzucenia gumy do rzucia kara będzie dwukrotnie wyższa. Wzrosły też mandaty za wyrzucanie śmieci w miejscach niedozwolonych i poza wyznaczonymi dniami. Dotychczas trzeba było zapłacić 150 euro za metr sześcienny. Teraz kara będzie wynosić 500 euro. Jeśli natomiast w wyrzuconych śmieciach zostaną znalezione materiały budowlane lub środki chemiczne, kara może wynieść nawet kilka tysięcy euro. Ponadto mandaty za te przewinienia będą dwukrotnie wyższe, jeśli śmieci zostaną wyrzucone w parkach czy w lasach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro możliwe większe przejaśnienia. Deszcz spodziewany jest na południu. 7 stopni w Suwałkach i Trójmieście, 8 w Poznaniu i Wrocławiu, 10 w Warszawie i Katowicach, 11 w Krakowie, a 13 w Rzeszowie. W górach silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

nie może być, tak nie może być, tak nie może być, tak nie może być, tak nie może być, tak nie może być. Plastic, Not Fantastic, Barbara Wrońska i Młoda Orkiestra Nowego Teatru. Dziś nowość na 30, a utwór znajdą Państwo także na okolicznościowej płycie świątecznej programu trzeciego Przyjaciele Karpia 2019. Teraz przyjemny moment przedświąteczny w liście przebojów programu trzeciego, dlatego że mamy gościa. A gościem Państwa jest pani Agnieszka. Trochę mi niewygodnie rozpocząć od daty urodzenia, ale tak zaczęliśmy nasze spotkanie przed chwilą, kiedy pani weszła do studia i powiedziała: Agnieszka, rok 1977, czyli dziś rocznik właśnie taki. Miło, że pani znalazła czas. Pani Agnieszko, witamy panią w studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. 77 rok. Nie powiem, że to tak jakoś strasznie dawno temu, no, ale tak myślę, że rozpoczęła pani słuchanie listy być może 10 lat później, czyli w 87. Słucham od pierwszego. Pierwszego od, notowania. Od pierwszego listy, notowania. Tak. Znakomicie. To w takim razie no, muszę zapytać o atmosferę przedświąteczną w pani domu. Czy wszystko już w miarę gotowe? Niekoniecznie, ale wolałam przyjść tutaj. Jak mówię, bardzo się z tego powodu cieszymy. Tym bardziej, że jeśli się nie mylę, pani nie jest warszawianką. Słoikiem tak zwanym. Tak, przyjechałam z Gorzowa, z Międzychodu i Gorzowa. Ale mieszka pani w Warszawie, tak? Tak. Dobrze. To jeszcze pytanie o te świąteczne przygotowania. Czy jest jakaś tradycja tych świąt? Czy to są takie potrawy jak uszka, jak makowiec, jak karp? Karp jałowi tata, a tradycja jest jedyna słuszna, czyli kuchnia mamy. Ja się do tego przychylam, choć potem w takich czasach późniejszych, kiedy człowiek dorasta i zakłada własną rodzinę, trzeba się, kiedy jest potem okazja, uczyć od mamy wszystkich przepisów, by potem móc przygotować święta już dla swojej rodziny. Pani Agnieszko, jeszcze raz dziękując za wizytę i za prezent, bo dostaliśmy od pani właśnie makowca cudownego, dziękuję. I jeszcze tradycją jest, że może pani na święta teraz złożyć życzenia swoim bliskim. Więc składam życzenia i pozdrawiam moich rodziców, bo to dzięki nim słucham listy i trójki. No i moje kochane wiedźmy z Gorzowa. Wiedźmom dobrych świąt. Agnieszko, dziękuję i do usłyszenia. Wracamy na listę. Na 29 jest Lech Janerka. To wrogie terytorium. Konkwista mi wychodzi bokiem. Odlećmy stąd na chwilę. Odlećmy stąd najbliższym lotem. Tam, gdzie gwiazdy nic nie mówią. Nikt nie spyta nas o totem. Imbiru więcej, kardamonu mniej. Przyszłość zaprasza i częstuje mgłą, mantrując swoje om. Palarnie opiumowe. Na końcu świata słaba kwapa. wracamy już na miotle. Wracamy więc najtańszym lobem. Przez świąteczna lista przebojów trójki, 1977 notowanie. Na 29 OM Lech Janerka, czyli dwie pozycje w dół, 5 w dół na 28 zespół Coldplay. Coś jeszcze będzie w przyszłości z tym utworem na liście, tego nie wiem. Wszystko zależy od Państwa. Dziś 5 w dół na 28 zespół Coldplay. Na 27 jeszcze jedna nowość. I to bardzo ładna. Out of Myself. Wersja akustyczna zespół Riverside 27. I don't feel quite myself. I think I'm losing heart. I'm sick and tired of all those words. Voices in my head, I think I have become another suffering of my soul. Thank you. Ja mówiłem, że będzie pięknie. Out of Myself, wersja akustyczna zespół Riverside. Dziś nowość na miejscu 27. Okazało się, że trochę się wygłupiłem z tym lepieniem uszek. Po informacje od państwa płyną takie, że uszka już dawno zrobione i zamrożone. Nocą WW spadek z 25 na 26. Znów ciemno, znów nie tak. Latarnie trafi szlak. I nic nie widać wcale. Jak w podrzędnym kryminale. I nic nie widać wcale. Jak w podrzędnym kryminale. Kryminale. A gdy mnie odwiedzić chcesz, omijaj odchody psie. Jeśli źle po tym chodzi, ale kogo to obchodzi, że się źle po tym chodzi, ale kogo to obchodzi? Obchodzi. Na podwórku jasno, na balkonach kwitnie życie. Bywa głośno i ciasno, aż do bladego świtu. Nocą WW po 13 tygodniach z 25 na 26. Kłania się Przemek z Dopiewa, rocznik 1977. Od najmłodszych lat z listą przebojów Trójki. Bardzo proszę przeczytać mojego maila, gdyż moje dzieci, Małgosia i Krzysiu, nie wierzą w magię Trójki. Co za dzieci. Chciałbym pozdrowić całą Trójkę oraz Dopiewo i Witkowo. Pozdrawiam Przemek. Dla dzieciaków też pozdrowienia i dużo rock'n'rolla w życiu. A na 25 jest Aha. I'm the sole survivor. Standing here alone. No one here beside me. And whether I care or not, that's not the point. Whether I care or not, that's not the point. I'm the only witness to have seen the truth. I could tell now, but whether I do or not, Na 25. 4 w górę Soul Survivor i zespół AHA. To poproszę o drugą pomoc, bo dziś na 24. Ten początek to najważniejsza część opowieści. Wczoraj jeszcze pachniało, ale gdy przestało pieścić, słodycz zgęstniała i rozsadzała żyły, to już koniec, żegnaj. A ty bądź dla niej miły. Słyszysz, ciśnij mną o ścianę, dobrze wiem, że się drugą pomoc zarządź, rozkaż, a wstanę, jeśli zechcesz, zostanę. Ania Gacek trochę się zmartwi, bo uwielbia króla. Druga pomoc, 9 w dół po 15 tygodniach na 24. No a tutaj całe towarzystwo poszło też troszkę w dół, bo jedną pozycję na 23. Grupa Mozarta, Nohawica i Andrus. Przed stolety w tobale mnie zdzie. U Larysiu na zahradzie trhalbych kwiaty swe niewieście. Moje niewiasta by była dcera Siewcowa z domu Kamieckich od niechu Zerwowa. Kochałby ją i pieścił chyba lat 200. Mieszkalibyśmy na Sachsenbergu w kamienicy Żyda Kona. Najpiękniejszą z wszystkich cieszyńską perłą byłaby ona. Mówiąc, mieszałaby czeski i polski, szprechałaby czasem, a śmiech by miała boski. Raz na 100 lat cud by się dokonał, cud się dokonał. Cieszyńska grupa Mozarta, Jaromir Nohawica i Artur Andrus. Dziś po 6 tygodniach z 22 na 23. To mój pierwszy list do pana w mojej 23-letniej karierze. Serdeczne pozdrowienia z Kolbuszowej dla całej trójki oraz mojej mamy, która słucha obok mnie, piekąc miodownik. To wszystko napisała Aleksandra. Paniom życzymy dobrych i pogodnych świąt. Cyrk, Edyta Bartosiewicz, 8 w dół na 22. Pośladkami zaraz klaśnie słoń albinos w rytm muzyki. DJ przybył już z Afryki. Baw mnie, baw, rozśmieszaj mnie. Tak mało trzeba do szczęścia. Sieci hejt, w TV cyrk i wszyscy świetnie tu mają się. Baw mnie, a smutasy niech, gdzie indziej szukają miejsca. Trwają igrzyska, zleżały, rozdają chleb, tanie wino leje się. Cyrk, Edyta Bartosiewicz, dziś 8 w dół na 22. List od pani Donaty. U nas w tym roku bez świątecznych przygotowań. Pakuje się na wycieczkę życia. Porywam mamę na święta na Wyspy Zielonego Przylądka. Brzmi szalenie, ale marzenia trzeba spełniać. Uściski dla trójkowiczów, zwłaszcza tych riverside'owych, Donata. Dobrej drogi, wszystkiego najlepszego na święta i dołożę od siebie dla pań na dobrą podróż Bad Woman Blues, Bad Heart 21. Bad Woman Blues, Bad Heart, dziś po 15 tygodniach, tak jak przed tygodniem na 21. Jeszcze mam jeden bardzo ciekawy list, ale o tym liście za chwilę, bo na razie 13 w dół na 20 pojawia się Daria Zawiałów. Od jakiegoś czasu to przestało mi się podobać. Atakuje mnie wielka różnica w poglądach. Moja 20 twarz wymusza symetryczne zdania, taka lekka jedność. Zmyłam z oczu piach, zbędne złogi kilogramy wdzięcznych słów. Czuję, że uciekam chęt z każdą myślą, krótkim snem. Się nie spadam jednym tchem, jak bym ulatniała w dzień. Daria Zawiałów jest na liście od 5 tygodni, 13 w dół, z 7 na 20. Na lista 1977 wydanie, 38 tygodni na liście, na 19 jestem w niebie. Fish, Emma, te tworzywa. Kochani, jestem w niebie. Oni nie wierzyli, oni nie wierzą, że mogłem dostać się tam do ciebie. Jestem w niebie, jestem w niebie. Nie klęczałem, nie błagałem, prosiłem się na czarno. Taki ktoś jak ja tam nie pasuje. Dostałem się do ciebie. Uczyłem się średnio, nie byłem ministrantem. Jechałem, jechałem po krawędzi. Kochanie, jestem w niebie. Oglądałem seriale, paliłem przed śniadaniem, paliłem przed zaśnięciem. Kochanie, jestem w niebie. Jestem w niebie. Tak jak tydzień temu na 19 jestem w niebie, Fish, Emma, de Tworzywo. Na 18 jeszcze jedna dziś nowość. Wiśnia, Kaśka Suchacka na 18. Podobno w Rzymie napadało gradu aż po kolana. W Japonii wiśnie zakwitły o dwie pory roku wcześniej. A ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię. A ja ciągle tęsknię. Podobno sobą zimę, lato równocześnie, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię. A ja ciągle tęsknię. Wiśnia, Kaśka Sochacka, dziś nowość na miejscu 18 w 1977 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. Jeszcze jeden list do listy, a ja to rocznik 1969 z 20 grudnia. Dziś mam 50 urodziny i od dziecka słucham listy. Teraz siedzę nad kazaniem na święta i słucham trójki. Pozdrowienia, ksiądz Wiesław. To my też, księdzu, życzymy wszystkiego najlepszego na święta i proponujemy z tego wydania listy utwór z miejsca 17, tak jak tydzień temu, Space Oddity, David Bowie. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. Now it's time.